นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังที่เคารพอิทธิอำนาจของเวทมนต์คาถาแห่งวิชาไสยศาสตร์เนี่ยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็เป็นความน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของมิจฉาวิชานี้ปรากฏอยู่เนืองๆวิชาไสยศาสตร์มีแนวทางอยู่สองสายคือสายดำกับสายขาวการเล่าเรียนศึกษาวิชาแห่งสายนี้ไม่ว่าจะเรียนทางสายดำหรือว่าสายขาวจะต้องผ่านขั้นตอนแรกให้ได้เสียก่อนนั่นก็คือฝึกจิตให้เกิดสมาธิกระทั่งจิตมีพลังกล้าแข็งจากนั้นก็น้อมรับเวทมนต์คาถาตามแนวทางที่ประสงค์จะเรียนมาฝึกปฏิบัติไสยศาสตร์สายขาวคือแนวทางวิชาช่วยเหลือคนไสยศาสตร์สายดำคือแนวทางวิชาทำร้ายคนแล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่ไสยศาสตร์สายดำซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นวิชาทางชั่วร้ายโดยตรงเพราะว่าแก่นแท้ของวิชาแนวทางนี้คือการใช้อิทธิฤทธิ์ไปทำร้ายคนเริ่มกันตั้งแต่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆจนถึงมีอาการหนักหรือว่าทำให้ฟั่นเฟือนเสียสติแล้วก็ทำให้ถึงตายไปเลยเป็นเจตนาฆ่าคนครบถ้วนทั้งกายวาจาใจซึ่งถือว่าเป็นกรรมหนักตายไปเมื่อไหร่ก็มีหวังลงนรกอเวจีอย่างแน่นอนแม้จะรู้ทั้งรู้ว่ามีผลสุดท้ายร้ายกาจรุนแรงถึงเพียงนี้ก็ยังมีคนยินดีจะขอศึกษาเล่าเรียนคือพร้อมจะลงนรกตกอเวจีอย่างไม่กลัวเกรงผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำในทางชั่วร้ายจะสังเกตรู้ได้ง่ายเพราะคนพวกนี้จะมีราศีหม่นหมองผิวหน้านี่ดำเกรียมไม่มีความสง่าแจ่มใสใดๆทั้งสิ้นยิ่งมีวิชาแก่กล้าใบหน้าก็ยิ่งดำคล้ำอย่างเห็นได้ชัดบุคคลประเภทนี้มักจะมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตมีโทสะรุนแรงอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายยิ่งเป็นวันธรรมสวนะวันพระวันโกนนี่จะมีอารมณ์พลุ่งพล่านร้อนรุ่มเป็นทวีคูณเนื่องจากวิชาไสยดำเนี่ยไม่ผิดกับเปลวไฟซึ่งพลังอันร้อนร่าร้ายกาจนี้เมื่อไม่ได้ล้างผลาญคนอื่นมันก็จะย้อนมาเผาไหม้เจ้าของซะเองเหตุนี้หมอผีผู้มีวิชาสายดำก็เลยต้องปล่อยวิชานี้ออกไปแม้จะไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อใครเป็นการจำเพาะเจาะจงแต่พลังอำนาจอันร้ายกาจก็สามารถทำอันตรายผู้เคราะห์ร้ายที่บังเอิญมาขวางทางได้ดังนั้นคนโบราณท่านถึงห้ามเอาไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงหรือว่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติในยามค่ำคืนอย่าทักอย่าถามเป็นอันขาดเพราะของจะเข้าตัวหมายถึงคุณสายชั่วร้ายถึงหมอผีปล่อยออกไปเพื่อไม่ให้เข้าตัวเองที่เรียกกันว่าลมเพลมพัดจะเข้าร่างผู้ทักผู้ถามสำหรับเรื่องราววิชาไสยศาสตร์ซึ่งเป็นสายดำที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องจริงครับเกิดขึ้นมานานแล้วที่อำเภอพระประแดงที่โรงเลื่อยแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ครัวประจำโรงเลื่อยเนี่ยเป็นหญิงไม้วัยกลางคนอายุ45ปีชื่อนางน้อมแม่ครัวคนนี้มีนิสัยเรียบร้อยขยันเอาการเอางานดีแล้วก็อยู่ในโรงเลื่อยแห่งนี้มาหลายปีแล้วที่โรงเลื่อยนี้มีญาติใกล้ชิดเจ้าของโรงเลื่อยเข้ามาทำงานเป็นชายหนุ่มอายุประมาณสัก25ปีเป็นหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีฐานะทางครอบครัวก็เข้าขั้นมั่งคั่งแม่ครัวเกิดมีใจปฏิพัติต่อชายหนุ่มคนนี้ก็ทำตัวสนิทสนมเอาใจอย่างออกหน้าออกตาตอนแรกๆชายหนุ่มก็วางตัวเฉยๆไม่ได้สนใจใยดีเกินเลยอะไรเพราะว่าวัยและฐานะนี่แตกต่างกันมากแต่ต่อมาอีกไม่นานชายหนุ่มที่ชื่อสุชาติคนนี้ก็เริ่มผันแปรเปลี่ยนไปคล้ายกับเริ่มมีใจชอบพอรักใคร่แม่ครัวซึ่งแก่คราวอาคราวนะจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีความสัมพันธ์กันเกยเลยล้ำลึกเข้าให้แล้วแม่และพี่น้องของนายสุชาติก็เตือนนายสุชาติให้ถอนตัวออกมาเสียจากความผูกพันที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีความแตกต่างห่างไกลกันมากไม่เหมาะสมในทุกวิถีทางแต่คำเตือนด้วยความหวังดีเหล่านั้นดูเหมือนไม่มีความหมายอะไรเลยนายสุชาติก็ยังแสดงความรักใคร่ลุ่มหลงนางน้อม หลงเสน่ห์แม่ไม้อายุมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดแม่และพี่น้องจึงต้องทำการขัดขวางเพื่อยุติความสัมพันธ์ดังกล่าวนางน้อมแม่ครัวก็รู้ตัวว่าตัวเองถูกกีดกันให้เลิกราไปจากชายหนุ่มซึ่งนางเองก็ย่อมตระหนักดีว่าคงจะไม่อาจต้านทานกระแสของการขัดขวางอย่างรุนแรงได้ทว่าแม่ไม้น้อมก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาคงทำตัวเป็นปกติไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนางน้อมก็เอาผลไม้ใส่ตะกร้าใหญ่เอามาให้คนขับรถบอกว่านายสุชาติเนี่ยเป็นคนจัดหามาให้เอาไปให้แม่แล้วก็คนในบ้านกินคนขับรถก็นำผลไม้กลับไปบ้านของเจ้าของโรงเลื่อยซึ่งแม่และพี่น้องของนายสุชาติเนี่ยอยู่อาศัยอยู่ผลไม้เหล่านั้นก็มีกล้วยหอมกำลังสุกเหลืองเต็มหวีส้มเขียวหวานลูกใหญ่แล้วก็ยังมีกระป๋องโกโก้ยี่ห้อไมโลกับนมข้นใส่ตะกร้ามาด้วยขณะที่คนรถยกตะกร้าใส่ผลไม้มาให้บังเอิญที่คนในบ้านกำลังนั่งพูดคุยกันแม่ก็หยิบผลไม้แจกจ่ายให้กินกันทุกคนบางคนที่รับไปก็ปอกเปลือกกินทันทีในจำนวนคนที่ได้รับแจกผลไม้ก็มีหนูอ้วนอยู่คนหนึ่งหนูอ้วนคนนี้มีศักดิ์เป็นหลานแล้วก็เป็นภรรยาของคนขับรถซึ่งมีอายุมากสักหน่อยเป็นคนมีใจฝักใฝ่เรื่องคาถาอาคมและเคยเล่าเรียนมาเมื่ออายุมากขึ้นก็ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานทุกวันเมื่อหนูอ้วนรับเอาส้มเขียวหวานมาถืออยู่ในมือก็ถึงกับสะดุ้งถ้าเกิดสังหรณ์ขึ้นมาว่าส้มในมือและผลไม้อื่นๆจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่ก็ร้องห้ามทุกคนไม่ให้กินทุกคนก็ตกใจเพราะมีความเชื่อในความสามารถเหนือธรรมดาของหนูอ้วนอยู่แล้วสำหรับคนที่กินผลไม้เข้าไปแล้วก็ยิ่งตกใจมากกว่าเพื่อนหนูอ้วนก็หยิบเอามีดสเตนเลสขึ้นมาท่องคาถาเสกลงไปที่มีดแล้วก็พนมมือขอบารมีครูบาอาจารย์และเทพพรหมช่วยกำจัดสิ่งไม่ดีให้ออกไปพ้นตัวจากนั้นก็ผ่าส้มแบะออกเป็นสองซีกเมื่อทุกคนเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กลางผลส้มต่างก็ตื่นตระหนกไปตามๆกันเพราะว่ากลางผลส้มซึ่งถูกผ่าออกเป็นสองซีกมีเข็มเย็บผ้าเล่มหนึ่งเสียบอยู่หนูอ้วนก็หยิบกล้วยหอมมาอีกลูกหนึ่งแล้วจัดการผ่าออกมาดูในลักษณะเดียวกันกลางกล้วยหอมที่ผ่าแบะออกมามีขนเพชรหรือว่าขนในที่ลับอยู่หนึ่งเส้นขนอุบาทเส้นนั้นจะเข้าไปอยู่ในกล้วยซึ่งไม่ได้ปอกเปลือกได้อย่างไรเป็นปริศนาซึ่งไม่มีใครตอบได้คราวนี้ก็แตกตื่นกันทั้งบ้านไม่มีใครกล้าแตะต้องผลไม้ในตะกร้าแม้แต่คนเดียวหนูอ้วนก็เอาผลไม้มาผ่าดูทุกลูกก็พบว่าส่วนมากมีเข็มแล้วก็มีขนเพชรฝังอยู่คราวนี้จึงมาสืบสาวราวเรื่องให้แน่ชัดว่าผลไม้ตะกร้านี้ใครเป็นผู้ฝากมาให้โทรศัพท์ไปถามนายสุชาติเขาก็ไม่รู้เรื่องยืนยันว่าเขาไม่ได้ฝากผลไม้อะไรไปให้เลยเรื่องจึงแดงขึ้นมาว่าแม่ไม้น้อมเนี่ยเป็นคนส่งผลไม้ใส่ตะกร้ามาให้โดยตัวเองสำหรับเจตนาที่ส่งผลไม้มาให้เห็นทีจะไม่ใช่โดยความปรารถนาดีแน่เพราะว่าเธอเองก็แค้นเคืองที่ฝ่ายครอบครัวของนายสุชาตินี่รังเกียจเดียดฉันแล้วก็พยายามขัดขวางทุกวิถีทางและนายสุชาติก็เริ่มห่างเหินไม่สนใจใยดีเหมือนเดิมอีกหมดเรื่องผลไม้ไปแล้วทีนี้ก็มาข้องใจกระป๋องไมโลก็ลองเปิดฝาดูเห็นแผ่นดีบุกที่ปิดด้านในไม่มีรอยฉีกขาดอะไรแต่เพื่อความแน่ใจก็ฉีกแผ่นดีบุกออกแล้วก็เทผงไมโลทั้งหมดลงบนกระดาษขาวเมื่อเคลียผงไมโลดูก็พบว่ามีขนเพชรปนอยู่ในผงไมโลหลายเส้นนอกจากนั้นก็ยังมีเกล็ดผงสีดำคล้ายๆผงถ่านหรือว่ากระดูกเผาไฟปะปนอยู่ด้วยคราวนี้ก็พากันงุนงงอีกเพราะว่าแผ่นดีบุกเนี่ยปิดสนิทไม่มีรอยฉีกขาดแต่ขนอุบาทกับผงดำๆกลับเข้าไปอยู่ปะปนกับผงไมโลได้ยังไงครอบครัวของสุชาติก็เลยนำผลไม้และผงไมโลไปที่สำนักของเทพพรหมแห่งหนึ่งท่านผู้ประทับทรงก็ทำการรดน้ำมนต์ให้แก่ทุกคนส่วนคนที่กินผลไม้เข้าไปแล้วเกิดอาการวิงเวียนแปลกๆหลังจากรดน้ำมนต์แล้วอาการก็หายไปแม้ว่าที่สำนักเทพพรหมเขาจะไม่ชี้ชัดหรือว่าบอกกล่าวว่าเป็นการกระทำทางคุณไสยแต่ก็เชื่อกันว่าแม่น้อมแม่ครัวแม่ม่ายเห็นทีจะใช้อำนาจลึกลับทางไสยศาสตร์เล่นไม่ซื่อเขาให้แล้วส่วนจะไปจ้างวานผู้มีวิชาสายดำให้ทำอย่างไรนั้นไม่มีทางทราบได้ แล้วตอนสุดท้ายของเรื่องนี้จะจบแบบไหนคนที่เขาเล่าเรื่องนี้เขาไม่ได้ระบุไว้นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิชาไสยศาสตร์ประเภทสายดำอีกเรื่องนึงแม้พลังอำนาจของวิชานี้จะยังไม่แสดงอิทธิฤทธิ์เต็มที่แต่ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าวิชาชั่วร้ายนี้มีจริงครับทีนี้ก็มาเรื่องของไสขาวครับอาจารย์เลาะเนี่ยเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีวิชาคมในด้านศาสตร์ลี้ลับนี้แกเป็นคนไทยเชื้อสายแขกอาจารย์เลาะนี่ตั้งสำนักอยู่แถวแถวตลาดพรานกฝั่งธนบุรีเมื่อ40กว่าปีที่แล้วในยุคโน้นย่านพรานกยังไม่เจริญเหมือนในสมัยนี้ผู้คนก็ยังไม่คึกคักไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์เลาะเป็นคนที่ไหนแล้วก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่บ้านของอาจารย์เลาะอยู่ใกล้ๆกับบ้านของดาราดาวตลกหญิงร่างใหญ่คนหนึ่งที่นักดูหนังในสมัยก่อนคงจะจำเธอได้เธอชื่อศรีสละทองทาราฉะนั้นนอกจากลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เลาะจะเป็นชาวบ้านธรรมดาในละแวกนั้นก็ยังมีพวกดาราบางคนที่แวะมาเยี่ยมเยียนคุณศรีสละมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เลาะอยู่หลายคนทีเดียวอาจารย์เลาะนี่เรื่องชื่อในด้านเมตตามหานิยมไล่พูดผีปีศาจแล้วก็เลี้ยงกุมารทองอัตราค่าครูหรือค่าบริการอาจารย์เลาะนี่ไม่เรียกร้องแล้วแต่ศรัทธาฉะนั้นก็เลยเป็นที่พึ่งของคนยากจนที่มีปัญหาอยู่เสมอๆอาจารย์เลาะนี่เป็นชายวัยสูงอายุที่ยังดูแข็งแรงเขาเล่ากันว่าแกมีวิชาดีกินว่านก็เลยดูอ่อนวัยแล้วก็คล่องแคล่วตอนนั้นคุณนิยมที่เล่าเรื่องเนี้ยยังเป็นเด็กอยู่อายุสักประมาณสัก14ปีสนใจเรื่องทางด้านนี้ประกอบกับมีบ้านอยู่ติดกับสำนักอาจารย์เลาะแล้วก็สนิทกับลูกๆของแกก็เลยเข้านอกออกในบ้านอาจารย์เลาะอยู่เป็นประจำแล้วก็ได้เห็นได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มีผู้คนมาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์เลาะอยู่เสมออาจารย์เลาะเลี้ยงผีเรื่องเนี้ยคุณนิยมได้มีโอกาสเห็นกับตาวันหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งพาผู้หญิงวัยกลางคน2คนมาหาอาจารย์บอกความประสงค์ว่าเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดวงเวียนใหญ่ค้าขายไม่ดีอยากจะมาหาของดีไปช่วยจะเอาอะไรล่ะเอาสาริกาหรือกุมารทองเอากุมารทองค่ะแต่ว่าดิฉันไม่เคยเลี้ยงก็จะลำบากแล้วก็จะมีอันตรายหรือเปล่าล่ะคะไม่เป็นไรหรอกเขาเลี้ยงไม่ยากหรอกคือกุมารทองเนี่ยเขาเป็นวิญญาณที่ชดใช้กรรมมาแล้วรอที่จะไปเกิดพูดง่ายๆคือเขาอยู่ในขั้นเทพวิญญาณเหล่านี้ไม่ดุร้ายไม่มีโลภโกรธหลงมีแต่อยากจะสร้างกรรมดีเพื่อจะได้ไปเกิดแต่บอกซะก่อนนะเขาอาจจะอยู่กับเราไม่นานอาจารย์เองนะไปเชิญเขามานะไม่ได้ไปบีบบังคับข่มเหงเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ต้องถามความสมัครใจเขาเสียก่อนว่าอยากจะไปอยู่กับคุณหรือเปล่าว่าแล้วอาจารย์ก็นำไม้ที่แกะสลักเป็นรูปเด็กผมจุกซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นไม้จันทร์มีลักษณะยาวประมาณนิ้วหัวแม่มือเท่านั้นมาแช่ลงในโถน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายขวดแต่ว่าปากกว้างจากนั้นก็นั่งบริกรรมคาถาเป็นภาษาแขกหน้าประหลาดรูปสลักไม้ซึ่งครั้งแรกลอยอยู่บนผิวน้ำเพราะมีน้ำหนักเบาอยู่ๆเมื่ออาจารย์ท่องคาถาจบกุมารทองไม้จันทร์ก็จมดิ่งสู่ก้นโถด้วยความเร็วเหมือนก้อนเหล็กตกน้ำอย่างนั้นเลยแล้วอาจารย์เลาะก็เอ่ยขึ้นมาบอกว่าไปอยู่ช่วยแม่เขาหน่อยนะสงสารเขาจะไปหรือไม่ไปนะคุณนิยมก็นั่งจ้องตาไม่กระพริบเลยปรากฏว่ากุมารทองไม้แกะนั้นลอยขึ้นมาอยู่กลางโถแล้วก็ทำกระตุกกระตุกเหมือนกับคนพยักหน้าทุกคนในที่นั่นก็ประหลาดใจไปตามกันเป็นอันว่าแม่ค้าคนนั้นได้กุมารทองไปโดยที่ไม่เสียสตังค์เลยเพราะอาจารย์สงสารแถมกำชับด้วยว่าไม่ต้องให้อะไรเขาทานนะเพราะกุมารพวกนี้เขาอิ่มทิพย์ในขวดที่ใส่กุมารทองมีน้ำมันจันทร์ซึ่งปลุกเสกธาตุดินน้ำลมไฟเอาไว้แล้วถ้าต้องการจะให้เขาช่วยก็ร้องเรียกเขานะหญิงแม่ค้าคนนั้นก็กลับไปแล้วคุณนิยมก็ไม่รู้ว่าเธอการค้าดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าไม่เจอกันอีกเลยแล้วอีกเรื่องนึงที่น่าตื่นเต้นสะพรึงกลัวก็คือมีอยู่ครั้งนึงมีคนมาเชิญอาจารย์ไปไล่ผีหลังวัดรวกซึ่งไม่ไกลจากบ้านอาจารย์นักคุณนิยมก็ตามไปเป็นลูกศิษย์ด้วยข้อมูลที่ได้มาก็คือชายหนุ่มคนนึงมีอาการคล้ายผีเข้ากำลังอาละวาดอยู่หลังจากไปเล่นเตะฟุตบอลใกล้ที่เก็บศพเมื่อตอนที่ทุกคนไปถึงชายหนุ่มคนนั้นอายุราวๆ20ปีในกำลัง ทำท่าจะปีนเข้าไปบนหลังคาบ้านของตัวเองเสียงพ่อแม่ญาติพี่น้องตะโกนให้ลงเงินเจียวจ้าหมดถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องคิดว่าเมายาบ้าแน่ๆชายหนุ่มคนนั้นพอเห็นอาจารย์เลาะเดินเข้าไปใกล้กว่ากระโจนลงมาแล้วก็มองที่อาจารย์ด้วยสายตาอาฆาตน่ากลัวแล้วสิ่งที่คุณนิยมและอีกหลายคนในที่นั้นตกใจก็คืออยู่ๆตาของเขาก็เหลือกขึ้นไปจนเห็นแต่ตาขาวปากที่ปิดสนิทก็อ้าออกมันอ้าจนกว้างกว้างอย่างไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็ส่งเสียงคำรามคล้ายๆขู่ออกมาใบหน้าของเด็กหนุ่มที่เมื่อสักครู่แดงก่ำตอนนี้ขาวจนซีดเลยอาจารย์เลาะก็นั่งสวดมนต์ภาษาของแกหน้าแปลกเมื่อเสียงสวดมนต์ดังได้สักครู่เด็กหนุ่มคนนั้นก็หุบปากพร้อมกับค่อยๆสุดตัวลงนั่งดวงตาที่เหลือกเมื่อสักครู่ก็ค่อยๆปิดลงหลังจากนั้นก็ส่งเสียงสะอึกสะอื้นร้องไห้ออกมาเสียงอาจารย์สอบถามตอบโต้กับวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของเด็กหนุ่มคนนั้นได้ความว่าเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่บังเอิญเด็กหนุ่มคนนี้เตะฟุตบอลไปโดนที่เก็บกระดูกของเธอที่อยู่ในสถูปเจดีย์ข้างป่าช้าหลายครั้งเธอก็เลยโกรธก็เลยมาเข้าสิงในร่างเขาตั้งใจจะให้เขากระโดดลงมาบาดเจ็บเพื่อแก้แค้นอาจารย์ก็พูดเป็นภาษาแขกกับวิญญาณนั้นอีกชั่วครู่ร่างของเด็กหนุ่มก็ล้มตึงลงนอนเขาไปแล้วไม่ต้องกลัวเขาไปแล้วอาจารย์หันไปบอกญาติของเด็กหนุ่มคนนั้นคุณนิยมรู้ตัวว่าตื่นเต้นและคนกลัวจนเหงื่อแตกระหว่างเดินกลับบ้านก็เก็บความสงสัยเอาไว้ไม่อยู่ว่าอาจารย์เลาะทำยังไงวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นถึงได้ยอมออกไปจากร่างอย่างง่ายดายก็เอ่ยถามอาจารย์นะก็ไม่เห็นจะยากอะไรอาจารย์ก็ชวนเขามาอยู่ด้วยบอกว่าที่บ้านเรามีขนมเยอะนี่ไงอาจารย์เลาะพูดพลางก็ชี้มาที่ถุงย่ามที่คุณนิยมเป็นคนสะพายให้อาจารย์แล้วก็พูดต่อไปนี่ไงเขามาอยู่ในย่ามที่เธอกำลังสะพายนั่นแล้วล่ะคุณนิยมรีบถอดย่ามคืนให้อาจารย์อย่างเร็วเลยโดยแกหัวเราะอย่างชอบใจเอิกอักเวลาผ่านมา30กว่าปีคุณนิยมก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นแล้วคิดว่าป่านนี้แกคงจะเสียไปแล้วก็รู้สึกเสียดายวิชาของแกไม่รู้จะถ่ายทอดให้ใครหรือเปล่าแล้วก็ขอชี้แจงว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยคุณนิยมประสบมาด้วยตัวเองจริงๆอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็โปรดได้ใช้วิจารณญาณของท่านเองก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของคาถาอาคมเนี่ยนะครับที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนก็มีท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าตอกทอยไหมครับตอกทอยก็คือการปีนขึ้นที่สูงที่พรานป่ายึดถือตกทอดกันมาตั้งแต่โบราณสืบต่อกันมาการปีนขึ้นที่สูงเช่นต้นไม้ใหญ่สูงลิ่วหรือว่าหน้าผาที่สูงชันนั้นพรานป่ารุ่นเก่าๆเขาจะไม่ทำบันไดหรือว่าพระองค์กันแต่จะใช้วิธีตอกทอยแล้วปีนขึ้นไปการตอกทอยไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆขั้นตอนของเขาน่าสนใจทีเดียวตั้งแต่การทำแม่ทอยลูกทอยแล้วการปีนขึ้นลงทุกขั้นตอนต้องกำกับเวทมนต์คาถาต้องมีพลังจิตและสมาธิอันมั่นคงแน่วแน่วิชานี้ถึงจะขลังใช้ได้ผลแล้วก็ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้พาท่านผู้ฟังไปที่บ้านโคกสารจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นอำเภอชายแดนตั้งอยู่ริมฝั่งโขงแต่ก่อนสมัยความเจริญยังคืบคลานเข้าไปไม่ถึงชาวบ้านก็มีอาชีพทำไร่ทำนาเป็นหลักนอกนั้นก็หากินทางประมงน้ำโขงบ้างหาของป่าออกมาขายบ้างลุงผงนี่เป็นชื่อของผู้ชายกลางคนวัย40เศษๆแกเป็นคนร่างเล็กเสียงแหบคิ้วหนาดุเส้นผมออกสีแดงหยิกติดหนังหัวเลยผิวสีดำคล้ำเพราะว่ากรำแดดกรำฝนอยู่ชั่วนาตาปีเวลานั่งคุยกับเพื่อนนี่แกชอบฟังมากกว่าพูดนานๆถึงจะออกความเห็นอะไรออกมาสักทีแกไม่ดื่มเครื่องดองของเมาทุกชนิดยกเว้นยาสูบอันนี้ต้องยกเว้นให้แกเป็นกรณีพิเศษจริงๆลุงผงถึงจะเป็นคนพูดน้อยตีหน้าดุขรึมๆแต่ความจริงแกเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนบ้านด้วยดีเสมอมากลับจากหาของป่ามีอะไรติดไม้ติดมือมาก็แบ่งปันญาติมิตรไปทั่วกันแล้วแต่มากแต่น้อยรู้สึกมีอยู่อย่างเดียวที่แกออกจะหวงอยู่สักหน่อยก็คือยาเส้นรสฉุนกึกของแกเนี่ย